przygotował na drugą połowę tego tygodnia. Na razie skupiamy się na tym, co dziś. Ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Zaraz rzucę okiem na mapę pogodową, gdzie te przejaśnienia, bo w dalszej części będzie o czymś innym. No, na Pomorzu, na Wybrzeżu miejscami, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Warmii, Mazurach te przejaśnienia. I przelotne opady deszczu w większości regionów. Do tego na północy kraju możliwe w ciągu dnia także burze. No to a propos tych rozpogodzeń właśnie. Wiatr umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia, 14-15 stopni na krańcach południowych. W pozostałych regionach temperatura wyrównana, odpoczywamy od upałów od 16 do 21 stopni. No to słońca darujemy troszeczkę w piosence. Trochę słońca, trochę, bo jak wiemy, pan od pogody czasami tak się zasłucha, że no, później mamy 30 i więcej. Odpoczywamy od upałów do 21 stopni dziś. O czym dziś będziemy mówić z zagranicy? Między innymi o tym, że odbędą się uroczystości pogrzebowe brata papieża seniora Benedykta XVI, księdza Georga Ratzingera. Rozpoczną się o 10 w katedrze świętego Piotra w Ratyzbonie. Przypomnijmy, ksiądz Georg Ratzinger zmarł 1 lipca, miał 96 lat, był wieloletnim kapelmistrzem w katedrze ratyzbońskiej, kierownikiem chóru chłopięcego. Tamtejszego właśnie. Dziś w Brukseli sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Europosłowie mają ostatecznie zaakceptować przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym, co może utrudnić działanie wielu firm przewozowych, a dla Polski, która ma największą flotę transportową w Unii, to jak wiemy sprawa kluczowa. Mini szczyt Unii Europejskiej z udziałem liderów unijnych instytucji na temat budżetu wspólnoty i funduszu po pandemii. Zapowiadał go przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaprosiła na spotkanie przewodniczących Rady Europejskiej, Europarlamentu, także kanclerz Angela Merkel w związku z przewodnictwem Niemiec w tym półroczu w Radzie Unii Europejskiej. Prezydent Meksyku spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców. Ta wizyta w Stanach Zjednoczonych będzie pierwszą podróżą zagraniczną prezydenta Meksyku, który objął urząd 19 miesięcy temu. Celem spotkania w Białym Domu ma być ratyfikacja traktatu o wolnym handlu między Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Minister finansów Wielkiej Brytanii ogłosi aktualizację swoich planów kierowania gospodarką w następstwie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Nie tylko wieści zagraniczne, także te krajowe. Do usłyszenia i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. Karteczka z kalendarza, bo Państwo podpowiadają, że wśród grona dzisiejszego korespondencyjnego jest kilka osób. No, może nie tych, którzy piszą czy odzywają się, ale tych, którzy słuchają. No więc składamy najlepsze życzenia. Dziś imieniny Adriana, Edgara, Eugeniusza, Elżbiety i Grzegorza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudziło się niecałą godzinę temu, a przed nami środa, 8 dzień lipca. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. down from your door. I woke up this morning, my head them states were blue. I woke up this morning, my head them states were blue. Fantastycznie, The Allman Brothers Band dziś w muzycznym kalendarzu, bowiem 76 lat temu urodził się Jay Johansson, perkusista formacji Jamie. No i oczywiście składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ciąg dalszy życzeń i serdeczności, a i owszem, bo i pani Ewa składa, my przekazujemy te życzenia urodzinowe pani Ewie mężowi, panu Rafałowi, który to w 1972 roku właśnie 8 lipca o godzinie 4:10 skrupulatnie odnotowane urodził się w Częstochowie i pan Rafał ma taki zwyczaj, że tego dnia właśnie w dniu swoich urodzin i dokładnie o 4:10 od kilku lat zawsze o tej godzinie wstaje i sprawdza, jaką trójka gra piosenkę. No to taka niespodzianka, no nie o 4:10, ale chciałem, żeby więcej osób usłyszało o tak niezwykłym poświęceniu dzisiejszego jubilata biernego słuchacza trójki pana Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś też dzień urodzin balonika. Pietrze, wszystkiego dobrego. Baby, that's a rhyme. W dniu urodzin czujesz bluesa, chłopie, napisał pan Waldek z najlepszymi życzeniami. Tak jest, przekazujemy. No nie wiem, czy Piotr słucha, ale mam nadzieję, że państwo także w jego audycjach przekażą i rzecz jasna będą pamiętać o urodzinach. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. 23 minuty po godzinie 5 odnotowujemy z historii muzyki i z kalendarza także rok 1966. Cóż to wydarzyło się właśnie 8 lipca, 54 lata temu? Ano nie wprost taka osobliwa data, ale jednak zespół The Beatles otrzymał złotą płytę za amerykański album Yesterday and Today. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. I od razu nasuwa się staroskandynawskie powiedzenie, jak Beatlesy z rana, jak Stonesi wieczorem. No jakkolwiek, w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 26 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z 8 lipca i tak w 1497 roku Vasco da Gama wyruszył z Portugalii w swą pierwszą wyprawę. Jej celem było znalezienie morskiej drogi do Indii. Podróż ta była jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach odkryć geograficznych. Portugalia stała się największą potęgą morską XVI wieku. 325 lat temu zmarł Christian Huygens, holenderski fizyk, matematyk, astronom, twórca zarysu falowej teorii światła, także teorii ruchu wahadła matematycznego. To właśnie on skonstruował teleskop, za pomocą którego odkrył pierścień jeden z księżyców Saturna. 119 lat temu we Francji ograniczono prędkość samochodów w mieście do, uwaga, 10 km na godzinę. Rok 1901. 1932 roku zmarł Kingham Gillette, amerykański wynalazca, pierwszy producent bezpiecznej maszynki do golenia i nożyka. 82 lata temu urodził się aktor teatralny i filmowy Jerzy Kamas, zmarł w 2015 roku, a 74 lata temu zmarł Józef Mechofer, jeden z czołowych malarzy młodej Polski. Dziś mija 40. rocznica wybuchu strajku w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku, jednego z pierwszych protestów społecznych, które wybuchły latem 1980 roku w całej Polsce. W 1990 roku w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej we Włoszech reprezentacja RFN pokonała Argentynę 1-0. Jak pamiętamy, Polska na tej imprezie nie startowała. Nasza reprezentacja nie przebrnęła kwalifikacji. Rok 1990. Ciao Italia, jak pamiętamy. W 2011 roku ostatni start promu Atlantis miał miejsce, zakończył cały program załogowych lotów kosmicznych realizowany przez Agencję Kosmiczną NASA. Dziś 9. rocznica tego wydarzenia. W kolejnych latach eksploatacji wprowadzono wahadłowce Challenger, Discovery, Atlantis i Endeavour. No ale mamy już szczęśliwą kontynuację tegoż właśnie przywrócenia programu lotów załogowych. W 2014 roku zmarł Marek Michel, podróżnik i motocyklista. Jego największym wyczynem były właściwie dwie podróże. I to w latach 1973-74 na motocyklu WSK 125 do Indii, to pierwsza z nich, oraz dookoła świata. Ta druga liczyła około 40 tysięcy kilometrów. Jej pokonanie zajęło Michelowi 115 dni. Po powrocie interwencje służby bezpieczeństwa uniemożliwiły mu dalsze podróże. Groziła mu również kara więzienia za to, że na motocyklu namalowany był orzeł, godło Polski, do którego prezentowania nie miał prawa. Mógł był posługiwać się wyłącznie flagą narodową. Wspomnienie w 6. rocznicę śmierci podróżnika i motocyklisty Marka Michela. No i jeszcze wspomnienie w 5. rocznicę śmierci artysty kabaretowego występującego także w radiowym podwieczorku przy mikrofonie, również w telewizji, w wielu programach satyrycznych. 5 lat temu odszedł artysta kabaretowy Waldemar Ochnia. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. I tak w 1985 roku urodził się brytyjski gitarzysta Arctic Monkeys Jamie Cook. Ways. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. A Mr. Bridge and Turner. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. Overnight that never happened, and for days that don't exist, at the information action ratio. Stop laughing, it's to breathe or steal a kiss. I can get you on. Arctic Monkeys w muzycznym kalendarzu. No i zdaje się, że chyba arktyczne, bo chłodny poranek w prognozie pogody. Po 5.30 sprawdzamy. Chłodne to prawda, chłodne, ale polarno-morskie. Dziś pochmurno, możliwe większe przejaśnienie, ale będzie też przelotnie padał deszcz, do tego na północy kraju możliwe burze. A wiatr umiarkowany i porywisty. No i chłodek zawiewa o poranku. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie synoptyk prognozuje, że na krańcach południowych koło 14-15 stopni, ledwie w pozostałych regionach temperatura wyrównana, nie za wysoka, odpoczywamy od upału dziś maksymalnie do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okay. Wanda i banda. Wanda Kietniewska dziś urodzinowo fantastycznie zaprezentowała się w nagraniu Hi-Fi z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Prezentują Państwo także dokumentację fotograficzną, jak to wygląda poranek, między innymi w stolnicy. Taki półkurs zaliczony, jak pisze nasz wierny słuchacz, pan Michał. 18, chociaż 18, jak pamiętamy, ostatnio była linia numer 17 adekwatna do temperatury. No więc dziś bardzo podobnie. No i stalowym szlakiem z tramwaju. Tak, gorące pozdrowienia, choć z drugiej strony to tak staram się znaleźć jakiś łącznik do tego, czym pan Stefcio dzisiaj, a mianowicie do kalendarza świąt osobliwych. Ponoć dziś Światowy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą. No to ciekaw jestem, jak pan Michał to świętuje, albo inni, którzy chcieliby skorzystać właśnie z tego akurat środka komunikacji miejskiej. Tak czy inaczej, mocno pozdrawiamy szykujących się do pracy. Dwa nagrania jeszcze w muzycznym kalendarzu, a później kącik z muzyką country. I to jaki? Muzycznie też nie zabraknie wspomnień. Za 22 minuty 6 w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że 50 dziś kończy Beck. Nowe kalendarium muzyczne. Reach out, touch faith. You're wrong. Andy Fletcher z Depeszów kończy 59 lat. Z najlepszymi życzeniami oczywiście, zamykając dzisiejszy kącik z światem dat historii muzyki. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, teraz za 14,5 minuty szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda, świetna muzyka i wspaniałe, prawdziwe wspomnienia. Oh, they said that you would hurt me, that you'd break this heart of mine. If that's what you've been doing, hurt me all the time, hurt me all the time. I've been hearing rumors all over this town. You've got a reputation for mowing good men down. I've heard talking, that's what people do. I just don't believe it. I ain't seen that side of you. Oh, they said that you would hurt me, that you'd break this heart of mine. If that's what you've been doing, hurt me all the time, hurt me all the time. Saw you down at the midnight star. They said you had your arms around some fellow at the bar. Somebody must be jealous or just too blind to see that someone you were hugging on just happened to be me. Oh, they said that you would hurt me, that you'd break this heart of mine. If that's what you've been doing, hurt me all the time, hurt me all the time, hurt me all the time. To mnie bez przerwy raniło. Jej postawa oczywiście. Chodzi o dziewczynę, chodzi o bar typu Honky Tonk i Joe Diffie, który zaśpiewał tę piosenkę, skarżył się, że niestety nieładnie się zachowywała momentami. Joe Diffie był świetnym piosenkarzem country. Mówię w czasie przeszłym, dlatego że jest to jedna z pierwszych ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. 29 marca tego roku. Miał 61 lat. Czwarta jego żona zawiozła go do szpitala, bo się źle poczuł. Dwa dni i już było niestety po kowboju z Oklahomy. Wielka szkoda, dlatego że Joe Diffie śpiewał świetne piosenki i było to stuprocentowe country. Honky Tonk Attitude, czyli taka postawa honky tonk, czyli po pracy trzeba się napić piwa, troszeczkę zrelaksować, szczególnie spotkać z przyjaciółmi w piątek wieczorem albo w sobotę nawet. Natomiast w niedzielę już trzeba uważać, dlatego że w poniedziałek jak się idzie do pracy. Joe Diffie. Hi. just a state of mind. What have you got to lose? What have you got to lose? If you got a Friday night, get right honky tonk attitude. Yeah, you need a Friday night, get right honky tonk attitude. Świetnie brzmiący kantrowo, rock'n'rollowo Joe Diffie, artystę niedawno zmarłego na COVID-19, wspominał Korneliusz Pacuda. Ciąg dalszy kącika z muzyką country jutro, także przed godziną 6. Teraz za 7 minut 6. Zimnolubny z Bolesławców pewnie w swoim liście tak by to napisał. Odpoczywamy od upałów, bo to 12 stopni. No, duszno nie jest, jak mawią ultramaratończycy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za 4 minuty o 6 serwis. No i wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak, właśnie dla tych, którzy już się obudzili, już w drodze do pracy, z uśmiechem do wymarzonego zakładu pracy podążają właśnie. Pięknego i spokojnego dnia Państwu życzymy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia do jutra. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną. We'll be right back.